สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารชีวิตพระเยซูตอนที่340เรื่องพ่อของท่านคือมารตอนที่2พี่น้องครับผมอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับอีกครั้งหนึ่งในข้อที่42จนถึงข้อที่47ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ42จนถึงข้อที่47โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรับเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาเหตุฉะไหนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูดนั่นเป็นเพราะท่านทนฟังคำของเราไม่ได้ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและมิได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะแต่เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาแต่ท่านทั้งหลายมิได้เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงมีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิดถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านจึงไม่เชื่อเราผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ได้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟังพี่น้องครับพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์นั้นพระเยซูก็ตำหนิเขาและพระเยซูว่ากล่าวเขาบอกว่าพ่อของพวกเขานั้นคือมารถามว่าทำไมครับเพราะเหตุที่ว่าเขาไม่เชื่อพระเยซูนะครับในขณะที่พระเยซูพูดความจริงและเขาไม่สามารถครับที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นไม่จริงนะครับมีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิดพี่น้องครับเขาไม่สามารถที่จะหาเหตุฟ้องผิดพระองค์หรือจับผิดพระเยซูได้ในขณะที่พระเยซูพูดความจริงแล้วเขาไม่เชื่อแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างปิดใจของพวกธรรมจารย์และฟาริสีถามว่าอะไรปิดใจพวกธรรมจารย์และฟาริสีก็คือการควบคุมครอบครองของมารซาตานครับมารซาตานนั้นมันฝังเอาความเท็จนะครับสิ่งที่ไม่มีสัจจะเข้ามาในชีวิตของพวกเขามารซาตานนั้นปิดหูปิดตาพวกเขามารซาตานนั้นทำให้พวกเขานั้นเป็นทาสของมันพี่น้องครับและด้วยเหตุนี้นะครับการผูกมัดต่างๆอำนาจเบื้องวิญญาณชั่วต่างๆของมารซาตานการควบคุมครอบครองชีวิตของคนที่มารซาตานมันทำอยู่นั้นเป็นเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้ไม่เปิดหูเปิดตาเปิดใจรับพระวจนะของพระเจ้าในข้อ47ครับพระเยซูพูดคำที่สำคัญมากครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งพระเยซูพูดถึงหลักการที่สำคัญที่นี้เป็นความว่าผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าครับและพระเยซูก็ยังตรัสต่อไปว่าท่านทั้งหลายมิได้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ฟังพูดง่ายๆก็คือว่าใครที่เป็นคนของพระเจ้าพอได้ยินเสียงพระเจ้าเขาจะรู้ครับและเขาจะฟังเหมือนกับที่พระเยซูพูดและตรัสในยอห์นบทที่10บอกว่าแกะของเรานั้นย่อมฟังเสียงของเราแกะนั้นจะจำเสียงของผู้เลี้ยงได้พี่น้องครับหากว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าได้ยินคำของพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นคำที่อยู่ในชั้นเรียนพระคัมภีร์อยู่ในพระคำของพระเจ้าหรืออยู่ในคำเทศนาหรืออยู่ในคำหนุนใจหรือการแบ่งปันจากผู้คนของพระเจ้าเราก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือเสียงของพระเจ้าที่ตรัสผ่านพี่น้องเหล่านี้มาตรัสผ่านพระวจนะของพระเจ้ามาตัดผ่านคำเทศนามาตัดอยู่ในชั้นเรียนและวีวาศึกษาตัดอยู่ในชั้นเรียนพระคัมภีร์มาพี่น้องครับถ้าเรามาจากพระเจ้าเราก็จะย่อมรู้และฟังพระวจนะของพระเจ้าการฟังพี่น้องอย่าลืมนะครับมันจะโยงไปถึงการเชื่อฟังครับพี่น้องแล้วกลับมาดูนะครับว่ามารซาตานนั้นมันทำอย่างไรบ้างในข้อที่40นะครับถอยกลับมาดูในข้อที่40พวกฟาริสีพวกธรรมจารย์นั้น หาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูนะครับหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจถ้อยคำที่พระเยซูพูดเพราะเหตุที่มารซาตานั้นควบคุมชีวิตของเขามารซาตานั้นผูกมัดเขามารซาตานเอาพวกเขาเป็นทาสของมันมันก็เลยปิดหูปิดตาปิดใจทำให้เขาไม่เข้าใจและพระคัมภีร์พูดต่อไปครับว่าการที่เขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาทนฟังคำของเราไม่ได้พี่น้องครับใครเป็นคนที่ทนฟังคำของเราไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็จะสามารถที่จะทนฟังได้แต่เพราะเหตุที่ว่ามารซาตานเข้าไปควบคุมมารซาตานนั้นเข้าไปสิงอยู่ในชีวิตของพวกเขาเขาก็ทนฟังคำของพระเจ้าไม่ได้ทนฟังคำของพระเยซูไม่ได้แต่นี่เป็นเหตุที่ทำให้ในที่สุดแล้วนะครับเราก็เห็นถึงธรรมชาติหรือสันดานของมารซาตานนะครับหรือสิ่งที่มารซาตานนั้นตั้งใจที่จะทำในชีวิตของผู้คนพระเยซูพูดชัดนะครับว่ามันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่พันธมการมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ผมปฐมกาลพี่น้องครับอาดัมเอวาทำบาปนะครับมันก็ล่อลวงลูกของอาดัมเอวาก็คือคาอินก็ฆ่าอาเบลเห็นไหมครับพี่น้องครับฆาตกรรมครั้งแรกนะครับฆาตกรรมครั้งแรกอยู่ในปฐมกาลพี่ฆ่าน้องและความเข้มข้นของความรุนแรงของความบาปนั้นก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคของน้ำท่วมพระเจ้าก็ต้องให้น้ำท่วมมากวาดล้างความบาปไปออกไปชุดหนึ่งครับพี่น้องครับตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าโลกนี้อยู่ภายใต้มารร้ายครับและพระเจ้าอนุญาตให้มารร้ายมันควบคุมคนในโลกนี้เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าเองนั้นก็ปรารถนาที่จะให้โอกาสกับคนมากมายครับทุกวันนี้โลกเรายังไม่ได้รับการกวาดล้างพิพากษาของพระเจ้านะครับเราอยู่ในสิ่งหน่วงเหนี่ยวที่ในพระคัมภีร์2เทสกาพูดนะครับสิ่งหน่วงเหนี่ยวนี้มีความหมายได้หลายอย่างแต่นักวิชาการพระคัมภีร์ก็ยืนยันและให้ความหมายว่าสิ่งหน่วงเหนี่ยวนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวมารซาตานมันฆ่าคนหมดทุกคนในโลกนี้เลยครับพี่น้องครับเราเองต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกของพระเจ้ามารซาตานไม่อาจแตะต้องชีวิตของเราได้แต่มารซาตานนั้นมันก็ยังส่งความคิดส่งอิทธิพลนะครับมาถึงชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันผ่านใครครับผ่านคนที่อยู่รอบๆข้างเราผ่านพวกฟาริสีธรรมอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเราพี่น้องครับเราอาจจะโดนข่มเหงเพราะมันไม่อยากที่จะให้เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าอย่างง่ายๆเป็นภาชนะที่ประกาศข่าวประเสริฐอย่างง่ายๆมันก็ส่งความทุกข์ยากลำบากมาส่งการข่มเหงเข้ามาบางครั้งมันส่งอุบัติเหตุต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับปกป้องเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนเราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีความเชื่อฟังในพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องเราหว่านล้อมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยทูตสวรรค์และด้วยพระคุณของพระเจ้าความรอดของพระองค์และการอารักขาของพระองค์ที่จะมาถึงชีวิตของพวกเราพี่น้องครับเรามาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้มารซาตานนั้นมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลมันไม่มีสัจจะสันดานของมันนั้นอยู่ในความเท็จทั้งหมดและมันเป็นพ่อแห่งการมุสาพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและรู้ว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณตลอดเวลาในขณะที่เราคิดถึงพระเยซูเราขอพระองค์ปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเราต้องระวังมารซาตานและหลุมพรางของมันเราต้องรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวของเราก็ตามอยู่ในคริสตจักรของเราก็ตามอยู่ในที่ทำงานของเราก็ตามมันเป็นหลุมพรางที่มารซาตานมันขุดครับแต่ด้วยการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานด้วยการยึดแน่นอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเราจะมีชัยชนะเหนือมารซาตานได้เพราะพ พระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้านั้นได้ปกคลุมเราไว้แล้วเพราะฉะนั้นมารซาตานมันไม่สามารถเข้ามาควบคุมบัญชาชีวิตของเราได้เหมือนกับพวกฟาริสีเหมือนกับพวกธรรมอาจารย์ทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเราและปกป้องพี่น้องทุกคนรวมทั้งผมเองและครอบครัวด้วยให้ปราศจากซึ่งชั่วร้ายให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวสืบไปเป็นนิจอาเมน